Brenda Lee hier in de late avond aan het begin van de show met een mooie country klassieker. I'm sorry. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Lekker veel muziek in de aanbieding, dat hebben we. Om je oren een beetje te strelen, om ze te vertroetelen. En dat gaan we een uur lang doen. Maar we hebben niet alleen prachtige muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over Stichting Haarwens. Die kan wel een sponsoring gebruiken. Misschien wel een goed doel wat jij denkt te kunnen steunen. Je hoort dat straks in de show. Jeroen van Gent ging de straat op en hij vroeg aan u: wat is uw favoriete feestdag? En er komen best wel verschillende antwoorden uit. En dat is wel leuk om te horen trouwens, hè? En we hebben een column van Midas Dekkers. Hij gaat het over de gekke kat hebben. Dus niet over gekke koeien, maar gekke katten. En aangezien Midas een grote fan is van katten, zal dat wel weer het nodige betekenen. Dus blijf lekker luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. En zoals afgesproken met je, lekker veel heerlijke muziek voor het einde van de dag. Thank you. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears. Je zou denken aan nummer uit de jaren 60. Dat is ook zo, maar het werd pas een hit in 1987. Donny Osmond hoorde je ervoor met Young Love. Goed, ons eerste onderwerp. Jeroen van Gent ging de straat weer eens op. Ja, met zijn microfoon op hengel, weet je wel, op corona-afstand. En hij vroeg aan u, wat is uw favoriete feestdag? Ja, Pasen en Pinksteren mogen misschien wel nooit op één dag vallen, zoals nu dus. Maar ja, mensen hebben wel mooie voorbeelden. Luister mee naar wat mensen allemaal te vertellen hebben. Wat is uw favoriete feestdag? Dat was altijd wel vroeger Koninginnedag. En ja, Koningsdag dan nu wel, denk ik. Hey. Ja. Ja. En zijn ze nog te vergelijken met elkaar? Is het hetzelfde gebleven? Nou ja, als je naarmate je ouder wordt, is het ook wat minder interessant. Ja, als je een kleine jongen bent, dan wil je overal naartoe. Dan heb je een braderie en een kermis bijvoorbeeld. Maar dat is niet meer zo heel erg. Nee. Het is wel een goede verantwoording om lekker gewoon te drinken overdag. Oké. Dus dat, ja. Zoiets. Ja. Zat er vroeger als kind met een kraampje of zo? Nee. Rommelmarkt? Nee, ik ging zelf altijd de rommelmarkt af, maar niet op een kraampje zelf. Om iets te kopen? Nee. Ja, te kopen. Okay. Ja, kerst vind ik altijd wel gezellig. Ja, dit jaar natuurlijk niet, maar normaal vind ik kerst wel altijd wel wat hebben. Ja, de feestdagen zijn ook een beetje anders dan anders ja. Nu. Ja. Ja, dat is ook, dan ben je thuis en dan is een huiselijke kring. Oh, Pasen ja. En Pink. Ja, Pasen doen we ook wel mensen met elkaar wat aan, maar ja, dat dit jaar ook in het water gevallen. Nee, maar het komend jaar misschien wel. Pasen, ja. Pinksteren, wie weet. He, dus ik heb er nog steeds een hard hoofd in. Ja, maar Pinksteren... Ja, ja Pinksteren, maar ja, dat is, daar heb ik niet zoveel mee met Pinksteren. Weet eigenlijk ook niet zo gauw. Nee, Pasen vind ik wel altijd nog wel leuk om een paasbrunch of zo te doen. Of eieren, iets met elkaar, ja. Meestal doen we dat met elkaar, maar ja, dat moet net weer mogen. Dat moet dan mogelijk zijn. Ja, ja, ja, ja. Wat is uw favoriete feestdag? Zo hé. Ja. 1 januari. 1 januari, de nieuwjaarsdag. Ja. Waarom? Nieuw jaar, nieuw begin, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, goeie en het argument. Afsluiten van het andere jaar natuurlijk. Lukt dat tot nu toe? Redelijk. We doen ons best. Weer nieuwe dingen begonnen, zeg maar? Of oude dingen echt afgesloten? Nee, nee. In principe doe ik niet zozeer aan nieuwjaars... hoe noem je zoiets? Voornemens. Goede... Maar, want voornemens kan je elke dag beginnen, vind ik. Maar goed, gewoon het hele feit dat je weer helemaal opnieuw begint. Tenminste, ja. Voor een nieuw jaar dan. Zo voelt het echt, hè? Ja. Ja, ik heb het ook inderdaad wel. Dat dus mocht zelf. Wat is uw favoriete feestdag? Feestdag? Denk wel de kerst. Ja, kerst, denk ik wel. Kerst. Gewoon lekker met elkaar, samen eten. En ja, kerst denk ik wel. Vind ik wel gezellig. Iedereen is die tijd van het jaar is ook gewoon vriendelijk. Dat merk je ook wel. Dus de sfeer buiten en in de winkel is gewoon anders dan anders. Ja, en met het weer is het leuker om binnen te zitten. Want je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld Pinksteren, maar dat valt natuurlijk heel laat. Ja, precies. Nee, maar gewoon met de kerst. Dat is gewoon Pinksteren, Pasen. Ja, een beetje koud. Ja, daarom. Pasen ook vind ik ook heerlijk. Ja, ook gewoon omdat je dan met de familie altijd bij elkaar bent. Ja. Dus dat is echt het leuke eraan. Ja, dat is het. Gewoon met elkaar. En iedereen is gewoon wat vrolijker, gezelliger. En dat is, dat maakt het mooi. Tja, mijn favoriete feestdag. Dat is niet zo per se favoriet. Als wel dat ik meestal toch wel feestelijk voel dan. Bij al die andere feestdagen heb ik dat niet zo. En dat is oud en nieuw. Dus de overgang eigenlijk van oud naar nieuw. Ook wel nieuwjaarsdag erbij. Ja, dat voelt altijd wel als feest aan en als iets wat echt tot je doordringt. Hoort ook vuurwerk bij, vind ik. Ben ik toch wel voor. Hè? Het hoeft niet zo hard te zijn, gewoon normaal legaal. En dan gezellig oud en nieuw vieren. Liefst met een paar mensen, natuurlijk. Een drankje en een oliebol. De vraag is, wat is uw favoriete feestdag? Nou, eerste kerstdag. Eerste kerstdag? Ja. Niet de tweede? Nee. Eerst is het meest magisch? Nou ja, geboorte van Jezus wordt dan gevierd en herdacht. Dus. Ja, de tweede is eigenlijk maar een aanhangsel natuurlijk. Nou ja, ik ben er wel blij mee. Ja. En voor u? Voor mij geldt het eigenlijk ook wel, ja. Dus echt de eerste kerstdag? Eerste kerstdag, ja. Oké, kunt u nog invullen waarom? Waarom denk ik dat het hele kerstfeest, geboorte van Jezus vieren in de kerk, dat vind ik mooi. Wat is uw favoriete feestdag? Mijn favoriete feestdag? Ja, zie je het? Dat zijn van die vragen die je helemaal niet verwacht. Een hele goeie. Ik denk Koningsdag. Hey, die had ik nog niet. Nee, dus bij deze. Koningsdag, 27 tegenwoordig, april. Dat klopt, ja. Wat doet u dan? Wat ik normaal gesproken doe? Nou, ik ben gek op de rommelmarkt. Dus ik struin ze af. En het is een totaal ander plaatje op straat dan nu natuurlijk. Fantastisch. Iedereen doet met elkaar mee en lekker opbieden bij kramen. Geweldig. En dat is allemaal buiten, dus volgens mij kan dat nu wel dan, hè? Eind april, dat zou volgens mij best wel eens kunnen. Ik durf het niet te zeggen. Nee, ja, ik weet het niet. Je weet het niet. Nee. Ik hoop dat het snel gaat met alle gezonde vaccinaties en dergelijke. En hoe, is Koningsdag te vergelijken met Koninginnedag? Of is de Koningsdag toch anders? Ik wil nog even vragen. Ik denk wel vergelijkbaar. Wat dat betreft, de rommelmarkt is al een eeuwenoude traditie en die is gewoon gebleven. Koningsnacht natuurlijk, lekker stappen en tot in de late uurtjes. En met name de oudere generatie, die houdt natuurlijk wel van een gebakje en een oranje bittertje. Ja. Dus bedankt. Hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi. Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Est-ce par hasard si là le cœur qui s'égare? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance. Laissons-la nous sourire. Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a menés l'un vers l'autre, surpris, on se découvre fait l'un. Pour l'autre,

De Stichting Haarwensen vreest voor haar voortbestaan. Ik ga erover praten met Marijke van der Heijden. Ze is van de Stichting Haarwensen en aan de telefoon. Mevrouw van der Heijden, welkom. Bedankt. De Stichting Haarwensen, even voor de duidelijkheid. Wat doet de Stichting Haarwensen precies? Ja, ze doet iets met haar, dat begrijp ik. Maar vertel. Vertel. Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat kinderen die door ziekte geen haar meer hebben. En dat moet u denken aan... chemopatiëntjes of kinderen die een alopecia-aandoening hebben. Dat is dat ze ook geen haar meer hebben. Die krijgen illegale plekken en die krijgen uiteindelijk haarverlies totaal. En wij verstrekken haarwerken aan die kinderen. Maar nou is het een probleem, want daar hebben we het over. U vreest voor het voorbestaan omdat er wel meer haar binnenkomt tijdens corona. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Dat is wel misschien een klein beetje een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Het is zo dat wij krijgen genoeg haar binnen, alleen het loopt niet meer synchroon met het geld. En dat heeft weliswaar met corona te maken. Wij zitten altijd gekoppeld aan evenementen. En die evenementen die willen ons erbij hebben en die zeggen van prima, en dan krijg je een gedeelte van de opbrengst. Maar ja, geen evenementen betekent geen opbrengsten. Precies, dus geen donaties, dus geen financiën. Nee, wij krijgen wel haardonaties binnen. Je moet bedenken dat een corona is heel vervelend voor de kappers. Maar mijn haar groeit in een coronaperiode niet dusdanig hard dat ik ineens ga overwegen om mijn haar te doneren. Dat is eigenlijk al, dat doen mensen eigenlijk sowieso al. Van, ik laat mijn haar groeien voor haarwensen. Dus de grondstof is het probleem niet, maar het geld is het probleem. Ja, en waar het voorheen synchroon liep, hebben we nu nog steeds... wel het haar, alleen de financiën worden dusdanig uitgedund of afgezwakt dat we daar wel problemen mee hebben. Vandaar onze actie. Ja, en wat is die actie, behelst die precies? Nou ja, wij hebben eigenlijk op alle social media, alle mensen die we konden bereiken, alle oude adressen die we hadden, hebben we benaderd en onze noodkreet daar neergelegd. En in de hoop dat ze het begrijpen en dat ze ons steunen. En dan hebben wij een buffertje en dan kunnen wij op zoek gaan naar andere geldbronnen. Moet bedenken dat het eerste jaar zie ik nog geen grote evenementen komen. Nee. Maar wij gaan natuurlijk wel door. Wij krijgen nog steeds dezelfde aanvragen, hoeveelheid aanvragen. En dat betekent natuurlijk dat er wel geld moet komen. Ja, dus de financiering moet op een andere manier plaatsvinden. Ja, en om dat te genereren hebben we even een buffertje nodig, zodat we kunnen overleven. En ondertussen zijn we al kanonhard achter de schermen bezig met allerlei andere manieren om geld te genereren. Zeker, Maar nu even gewoon geld doneren aan de stichting. Ja, zodat wij in ieder geval alle aanvragen gewoon door kunnen laten gaan. En dat wij ondertussen ons bezig kunnen houden met een andere manier van financiën. Ja, en hoe kunnen mensen dat doen als ze denken, nou, dat vind ik een goed initiatief? Wat wij heel veel zien, en daar worden we heel gelukkig van, dat heel veel kinderen vooral daar heel erg mee bezig zijn. Van die hebben dan de haar ooit gedoneerd of gaan dat doneren, zijn daar mee bezig. Die zijn allerlei acties aan het opzetten. En dan moet je denken van lege flessenacties tot armbandjes maken. En ik moet zeggen, er komen soms bedragen binnen van acties dat ik denk van zo, die hebben er echt heel erg hun best voor gedaan. En dat is heel mooi. Maar er zijn ook bedrijven die ons van harte steunen. Er zijn particulieren

Tony Braxton, Unbreak My Heart. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En daarvoor Jason Mraz. Lekker nummer trouwens. Help You Beautiful Thing. Of Hello Beautiful Thing. Dat is beter. Ja, het is het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Er is weer een mooie Late Avond in aantocht. Die is maandagavond. Wederom om 11 uur. En ik hoop dan dat je er ook weer bij bent. En me gezelschap houdt. Intussen wens ik je natuurlijk een hele mooie nacht voor zometeen. Als je gaat slapen, wel trusten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Heb je even niks te doen? Check dan onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En natuurlijk jouw lokale omroep. Dus check dat maar even. Maar we zijn ook te vinden op alle socials zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik wens je dus een hele mooie nacht. En blijf bij ons.